To byla dočista nejsměšnější věc, řekl klip, který zjevně sledoval tok stylových myšlenek. Pojal si modrou paní za manželku a potom si vzal do zaječích, aniž bys vůbec. Zvláštnost situace, řekl stile stroze. Odjel bez toho, aby naplnil své manželské právo, kvůli proroctví, že modrá paní mu dá syna. Věděl, že jen když počká a počne dítě až později, přežije nebezpečné poslání, které měl před sebou, protože takové věštby měly moc zákona. Ale teď měl ještě v živé paměti špičky odporného občana, takže mu tohle téma připadalo citlivé. Posloužíš mi za oře dobrovolně. Nejsa mi jemně naznačila, že bych mohl být rohatý na opačném konci, kdybych nechtěl, připustil klip. Kromě toho, tvá dobrodružství jsou pozoruhodná. Jedu jen se svou ženou na svatební cestu. To je to, co mám na mysli. Klip se přeměnil do své přirozené podoby, jeho roh zadul jako saxofon v taktu svatebního pochodu, který se rozvinul v popěvek s odvážnými vedlejšími významy. Stile se vyšvihl na jednorožcův hřbet a dopadl schválně tvrdě. Klip zahrál ještě jednu poplašenou melodii a vyrazil. Jednorožci byli rychlejší než koně, protože jim pomáhala magie, i přesto byla tato dvě stvoření blízcí příbuzní, jak sám klip jednou řekl, stejně blízcí jako lidé a opice. Stile si nebyl jistý, jestli tohle tvrzení nemělo nějaký postranní význam, ale nikdy o něm nepochyboval. Člověk měl inteligenci a vědu, která chyběla opici, jednorožci měli inteligenci a magii, která chyběla koním. Brzy se vynořili z lesa a hnali se přes pole směrem k hradu obehnanému vodním příkopem, který byl srdcem modrého panství. Nevíš snad, jak pochodil klev z protonu? Vyzvídal stile. Dal jsem mu platinovou flétnu a poslal ho k malému lidu, ale měl jsem příliš mnoho práce, takže jsem s ním nemohl jít dále. Jsem si jist, že znáš všechny novinky. Klip zafoukal tón jako potvrzení. Vždycky měl tak trochu rád klepy. Došel klev na místo bezpečně. Stila zajímalo, jak přesně se jeho sen potvrdí. Rámce byly vždycky důsledně oddělené, pokud tedy byl jeho sen pravdivý, znamenalo to, že se oddělení začínalo rozmazávat, přinejmenším pro něj. Klev zahrál další ano. Jeho saxofonový roh zněl měkčeji než Neisin harmonikový, ale nebyl tak obratný v trilcích. Stejně jako ona dokázal pomocí hudebních motivů skoro mluvit, zněly jako ano, ne, možná a další vybraná slova, obzvláště hovorová. Jednorožci vlastně dokázali akordy vyjádřit celé věty, ale to byl zcela zvláštní jazyk, který měl se starobylou mluvou fáze pramálo společného. Stile mu začínal rozumět, ale zatím si v něm nebyl moc jistý. Byl je snad tím, koho platinoví elfové zovou předurčený. Znovu potvrzení. Po tomto zemětřesení, pocítili jsme ho na protonu, to se hory otřásaly, když hrál. Ale byla to řečnická otázka, odpověď už znal. Rámce se v tomhle ohledu nesporně přiblížili. Zajímalo by mne, co to znamená. Na to klip neznal žádnou odpověď. Nikdo kromě malého lidu z hory nevěděl, jaký význam má předurčený. A samozřejmě kromě vševědoucího orákula, které dávalo jen jednu odpověď za život každého tazatele. Podle jiného proroctví příchod předurčeného naznačil, že se blíží konec fáze. To Stilovi dělalo starosti. Pracoval tak usilovně, aby si tady zajistil své místo. Má mu to být nakonec odepřeno. Dobrá, umínil si, popadne za pače si každé potěšení, které se mu ve zbývajícím čase naskytne. V kosmickém měřítku mohl být konec vzdálený celá staletí. Magické předpovědi byly nevyzpytatelné, nebylo možné bezstarostně se o ně opřít. Mnoho lidí zemřelo, protože se spolehlo na špatně pochopená znamení. Toho přivedlo zpátky ke způsobu, jak si zajistil úspěch tím, že odložil své otcovství. Už se nemohl dočkat, až to bude moci dohnat. Miloval modrou paní od první chvíle, co se s ní setkal. Nikdy předtím nepoznal tak nádhernou, inteligentní a žádoucí ženu. Ale byla to vdova po jeho druhém já a proto byla celá situace trochu podivná. Nicméně teď patřila jemu a on by ji nikdy neopustil, kromě jednoho nezbytného výletu na proton, aby se pokusil o finálové kolo turnaje. Už to pro něj nebylo tak důležité, jak se mu zdálo kdysi, ale musel se o to ze všech sil pokusit. Dorazili k malému hradu, malebně obehnanému vodním příkopem. Když vjeli na nádvoří, stile seskočil z oře. Modrá paní, jeho stělesnění radosti, mu přispěchala do náručí. Všechno, co měla na sobě, bylo samozřejmě modré, čelenka, roucho i střevíčky. Byla všechno, po čem toužil. Jsme připraveni. Otázal se, když počáteční sladkost obětí polevila. Jsem připravená od té doby, co jsme byli oddáni, ty jsi mě však ve spěchu opustil, škádlila ho. Už nikdy více, paní. Hinblue je osedlaná. Už jsme procestovali mnoho z východní části Opony. Což kdybychom začali v Platinovém panství? Nevyčítala mu jeho starost o Klefa, což byl zjevný důvod, proč chtěl projít krajem malého lidu. Jak si můj pán přeje, odpustíš mi na začátek magii, rozzářeně přikývla. Magie je majetkem mého pána adepta. Nasedli na své oře a Stile zahrál na svou skvělou harmoniku, aby schromáždil magii. Jeho adeptské nadání ovládala hudba a slova, hudba dávala síle tvar a slova určovala použití. Ve skutečnosti bylo nejdůležitějším nástrojem jeho vědomí, slova stanovovala okamžik provedení. Veď nás čtyři v běhu, zaspíval, k platinovému břehu. Klip saxofonově odfrkl, břehu. Ale kouzlo už účinkovalo. Zdálo se, že se čtveřice rozpouští, vsakuje do půdy a teče skrz ní rychle směrem na jeho východ. Za okamžik se zase zhmotnili poblíž hory platinových elfů. Byla tam čerstvá mohyla vlkodlačí čupky Serilriani, přesně tak, jak mu to ukázal jeho vizionářský sen. Cokoliv si představím jako břeh, je břeh, vysvětlil Stile. Nemusí zde být žádná voda. Ale náhodou tu právě byl příkrov hustých mraků, takže se zdálo, že klesající prales mizí jakoby v moři mlhy. Dalo by se říct, že stáli na jakémsi břehu. Dokonce se mu zdálo, že na povrchu tohoto oceánu mračen viděl míhající se vlčí tvary. A byli jsme vedeni jako elektřina na protonském rámci, podotkla paní. Myslela jsem, že nám dáš křídla, abychom sem mohli doletět. Objevil se zachmuřený elf oblečený v platinovém brnění, které mělo jeho tělo zaštítit proti náhodnému slunečnímu paprsku. Pohlédl nahoru na Stila. Buď vítán. Modrý adepte, i ty, paní. Vaše uvítací obyčeje se od poslední návštěvy vylepšily, pravila paní na oko vážně. Jsou tak dobré, jak mohly být, souhlasil elf. Teď vás již známe, uvedl je do hory. Stile si povšiml, že klenba byla narychlo vyspravená zvláštními podpěrami. Evidentně ji zkáza, kterou způsobila flétna předurčeného, úplně nezničila. Stile doufal, že nedošlo k příliš velkým ztrátám na životech, když se zhroutila. Klip a Hinblue zůstali venku, aby se mohli pást na svěže zeleném trávníku s purpurovým nádechem. Uvnitř je očekával temně vážný a vrázčitý elf. Byl to Pereforge, náčelník tohoto kmene temných elfů. Tvůj přítel je bez pochyby předurčený, řekl vážně. Víra, kterou jsme v tebe vložili, se ospravedlnila. Prozradíš mi tedy, jaký to má všechno význam? Otázal se Stile. Jsme na svatební cestě, ale přesto má zvědavost naléhá. Protože jsi na svatební cestě, prozradím ti jen část, řekl starý elf. Záhy zvíš zbytek. Ne. Jestli má přijít konec fáze, musím to vědět nyní. Nemusí to být nezbytně konec, ale snad jen významná přeměna. Tolik toho halí temnota. Ale rozhodnutí je blízko, za 14 dní, snad ne déle než za 2x14 dní. Dopřej si teď radovánek, protože pak nadejde tvůj největší úkol. Hrozí snad mému modrému pánovi nějaké nebezpečí. Zeptala se znepokojeně paní. Nám všem, paní. Jak bychom mohli přežít, je-li náš rámec odsouzen k zániku? Nemůžeme ho odvrátit. Zeptal se Stile. Přijde ve svém vlastním čase. Proto jej teď vypusti ze své mysli, neboť nyní jsou na tahu jiné síly. Stile viděl, že od Pereforge se přímé odpovědi nedočká a nemohl elfa k ničemu nutit. Předurčený, jakou v tom všem hraje roli? Takový titul. Naše tituly se sotva podřizují běžnému lidskému bájesloví či náboženství. Tenhle neznamená více, než že mu bylo souzeno objevit se v tomto čase, kdy se opona stává viditelnou a napětí mezi rámci narůstá. Velcí adepti minulosti tuhle krizi předvídali a předurčili jeho úkol. Co je to za úkol? Klef je jen muzikant. Výborný, nadaný, nejlepší, jakého znám, ale není to válečník nebo adept. Co by mohl učinit? Není adept. Uchechtl se Pereforge. To je, jako bys řekl, že platinová flétna není nástroj. Dokáže hudbou posílat mrtvé do nebe a melodií drtit hory v prach, a to jsou pouhé okraje jeho necvičené moci. Jakmile ho vyučíme k naprostému mistrovství, bude předurčeným. Takže to neodpovídalo pozemské mytologii, ale význam srovnatelný byl. Je tedy nakonec adeptem. Nepřipadal mi ničím výjimečný, ale asi jsem ho neslyšel hrát na fázi. Pereforge se ironicky pousmál. Vždyť si ho slyšel, adepte. Hudba je nejbližší družka magie, jak bys měl vědět. Takže elf věděl o jeho vidění. A Klef je nejlepší muzikant, který mohl přijít na fázi, řekl Stile. Začínalo mu svítat. Ale co přesně má učinit? A můžeme ho pozdravit? Nemůžete. Stila tak strohé prohlášení zarazilo, od starého elfa byl zvyklý na květnatější jazyk. Jeho moc je nesmírná, avšak pro něj zcela nová a zbývá mu ještě mnohé, co se musí naučit, nežli ovládne své umění. Netoužíme potom, aby se naše hory opět otřásaly. Je hluboce ponořen do učení, kterého je mu třeba pro chvíli, kdy má vystoupit, a nesmí být rušen. Pro jakou chvíli? Zeptal se Stile. Začalo se ho zmocňovat v zklamání. Ale elf stále neodpovídal přímo. Setkáš se s ním, až přijde čas, modrý pane, a vše ti bude objasněno. Nech nás, ať naučíme předurčeného hrát jeho hudbu. Jeď nyní na svatební cestu, musíš se zotavit a sebrat síly pro vypětí, které přijde. Vypadalo to tak. Učili Klefa hrát hudbu. Buď to musel být vtip, nebo byli úžasně domýšliví. Stile celý rozladěný poděkoval maličkému vrásčitému elfovi a odešel. Necítím se příjemně, když nic nevím o velkých událostech, obzvláště když je zřejmé, že se mne důvěrně dotýkají, zabručil směrem k paní. Jak myslíš, že mi bylo, když jsem jako kvočna v kurníku seděla na modrém panství, poté co jsi odjel pryč, abys zvítězil či padl? Nevzpomínám si, že bys v tom kurníku dlouho. Pojeďme, můj pane. Stile se usmíval. Když byla pod tlakem, vždycky po ženském způsobu přešla na jiné téma. Nebyla to žena, která by nechala osud, aby ji nerušeně převálcoval a její nynější úcta k jeho maličkosti pouze patřila k líbánkám. Kdyby toužil po stvoření, které by se sklonilo před každou jeho slabůstkou, miloval by Schén. Modrá paní vždycky bude někdo, koho nebude možné jen tak přejít. Nasedli a vyrazili. Pireforge měl pravdu, opona teď byla zřetelnější. Jak se vinula napříč svahy purpurových hor, matně světélkovala. Svým způsobem sledovala obrysy terénu, rozprostírala se do výšky, dokud nebyla tak bledá, že už ji nedokázal rozeznat, a zjevně podobně pokračovala i pod zemí. Jak horská stráň ustupovala, odkryla z opony více. Nikde nebyla žádná mezera, byla spojitá. Tohle Stila fascinovalo, ten všudy přítomný přechod mezi rámci. Krajiny protonu a fáze byly identické, až na to, že proton byl jalový a znečištěný svět, kde fungovala věda, zatímco fáze byla svěže zelený svět magie, plný života. Přecházet mohli jen ti lidé, kterým chyběla druhá já v opačném rámci. Nezdálo se, že by někdo věděl, proč nebo jak se tu opona vzala, nebo jaký byl dosah její působnosti. Prostě sloužila jako přechod mezi rámci, reagovala na přání z jedné a na zaklínadlo z druhé strany. Měli v úmyslu následovat ji podél jejího převážně západního ramene, dokud nedosáhne západního pólu. Stila opona zajímala čím dál víc a západní pól zvlášť, protože neexistoval na žádném dalším světě, který znal. Teď měl záminku, aby mohl uspokojit oba tyhle zájmy, spojil je se svatební cestou. Jako modrý adept byl jedním z nejmocnějších kouzelníků na fázi. Když seděl na jednorožci, ach, jak mu chyběla Neisa, měl jeden z nejlepších dopravních prostředků a ochranu zároveň. A ve společnosti překrásné modré paní, jaké tohle budou báječné prázdniny. Chci si nakreslit mapu, vzpomněl si. Mapu fáze, jak ji znám nyní a jak ji prozkoumám. Aby tam byla opona a všechny její záhyby. Opona je přímá, řekla paní. Přímá. Vždyť se vlní po celém rámci. Nikoliv, můj pane, to rámec se vlní, ujistila ho. Když sledujeme oponu, ubíráme se přímo na západ. Stile se rozhodl, že se nebude hádat. Nakonec byli svoji jen krátce a byla tak rozkošná, že při každém pohledu na ní se mu rozbušilo srdce. Hádka v téhle chvíli by byla trapná. Zmapuje si fázi tak, jak ji viděl on. Zahrál na harmoniku, čímž přivolal magii. Potom odložil nástroj a zaspíval, na hrušku sedla dej mi mapu i s vrstevnicemi. Mapa se objevila, přesně taková, jakou si ji představoval, úhledně složená, jako z pergamenu. Otevřel ji a prohlédl si linie a barvy. Byly tam bílé hory na severu, purpurové hory na jihu, značky modrého, černého, žlutého, bílého, hnědého a bývalého rudého panství a opona, která se vinula kolem nich a mezi nimi. Vrstevnice označovaly přibližnou nadmořskou výšku, ale byla tu rozlehlá bílá místa. Tahle mapa obsahovala jen oblasti, které znal. Procestoval v poslední době velký kus fáze, ale zbývalo ještě mnoho neprozkoumaného. Očekával, že mu osud dopřeje zaplnit její zbytek. Když objede a zakreslí oponu, postará se o většinu ostatního, protože se vlnila či vedla přímo, poblíž nejdůležitějších míst rámce. Nikdo na fázi neužívá mapy, protestovala paní. Ale bylo jasné, že ji zajímá. Já nepocházím z fáze, odvětil. Ukázal jí mapu. Tak, jak to tu máme, opona by se měla ubírat jeden den pohodlné cesty na západ, potom se tady stáčí na sever, aby minula palác orákula a dál okolo žlutého panství poblíž Bílých hor. To bude pár dní jízdy. Potom musí uhnout jeho západně, aby protěla černé panství, tady. Opona je přímá, opakovala. Zadrž, má milovaná. Potom dále, dokud nedojedeme na západní pól, někde tady. Celý výlet by měl trvat tak týden, což nám nechává. Jsi blázínek, řekla vesele. Pramálo toho víš o fázi, proto ji také prozkoumávám, přitakal. Jsi žena blázínka, blázínku. Naklonila se k němu a její ústa ochotně uzavřela rozhovor. Jeli tak bok po boku a líbali se, zatímco Klip hrál další ze svých výmluvných motivů. Z těla mu levou patou uštědřil slabý, ale důrazný kopanec do boku. Klip vydal girlandy hudebního smíchu s lehtivým podtónem a švihnul z těla přes záda ohánkou důvěrným pohybem, kterým obyčejně odháněl mouchy. A teď pojedme, řekl Stile, když polibek skončil. Oba oři přešli do klusu. Sledovali oponu dolů z kopce, přes údolí a nahoru lesnatou strání. Stile miloval jízdu koňmo, to byla věc, kterou uměl nejlépe. Paní mu jela po boku, lehce udržovala rovnováhu, vlasy za ní vlály jako zlatý závoj. Byla také výborný jezdec a měla skvělé zvíře, ačkoliv žádný kůň se nemohl měřit s jednorožcem, když běžel ze všech sil. Stile si možná mohl vypůjčit ze stáda ještě jednoho jednorožce, ale vlastně k tomu nebyl žádný důvod. Neplánovali nebezpečnou výpravu, ale jemné a něžné líbánky. Hinblue byla velice dobrá klisna, potomek modrého hřebce a hyny, tedy z nejlepšího chovu na fázi. Stilovi bylo stále líto, že s ním není jeho přítelkyně Neisa, aby si užívala výletu spolu s nimi, ale uvědomoval si, že by třeba mohla na modrou paní žárlit. Možná, že Neisina březost byla jen záminka, aby se téhle výjížďce vyhnula. Konec konců, Klip byl dobrý, i když poněkud temperamentní společník.